blikket to juvela i det blå. Din rygg rak, ditt hår bløtt mot puta du ligger på. Men jeg merker ingen ømhet og ingen kjærlighet. Du ikke vendt mot meg, det får stjernen du ser. En siste kopp, en siste styrketår. En siste kopp med kaffe før jeg går til landet bortafor. Far din er en fredløs, vært en tater i hele sitt liv. Han har lært av velg og bra, håndter en kniv. Han overvåker sitt kongerike, så ingen bryter seg inn. Stemmen skjelver når han roper høyt på maten sin. En siste kopp, en siste styrketår. En siste kopp med kaffe før jeg går. Quelques